i jej książka, a ja żem jej powiedziała. No to sobie porozmawiamy. Zapraszam dziś od 19. Anna Gacek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 21 dzień maja, minęła 16. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski, czas na serwis. Nie ma jeszcze decyzji stołecznego ratusza o tym, czy wypłacić rekompensaty lokatorom pokrzywdzonym przez czyścicieli kamienic. Decyzję o ich wypłaceniu podjęła komisja weryfikacyjna. Ratownicy górscy ostrzegają, wysoko w Tatrach warunki zimowe, zginął turysta, kolejny jest poturbowany. A w rosyjskim Łagrze od 7 dni głoduje ukraiński reżyser. O tym dlaczego opowie nasz korespondent. Komisja weryfikacyjna zajmująca się reprywatyzacją warszawskich nieruchomości podjęła decyzję o przyznaniu 7 odszkodowań i 1 zadośćuczynienia dla poszkodowanych lokatorów. Dotyczą one osób mieszkających w 4 nieruchomościach przy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6, a Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wyjaśnił, że zadośćuczynienie w kwocie 100 tysięcy złotych przyznano Marii Brzeskiej, córce nieżyjącej działaczki na rzecz obrony lokatorów Jolanty Brzeskiej. W sprawie zostały spełnione następujące przesłanki. Wnioskodawczyni po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej uiszczyła na rzecz jej beneficjentów i kolejnych właścicieli nieruchomości sumę czynszu wyższą niż poprzednio na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Doznała krzywdy z powodu m.in. uporczywości działań ze strony zarządcy nowego właściciela nieruchomości. Jeśli w ciągu 14 dni warszawski ratusz nie złoży skargi na decyzję, lokatorzy będą mogli zgłosić się do władz miasta o wypłatę przyznanych odszkodowań i zadośćuczynienia. Członek komisji Paweł Rabij dodał, że dzisiejsza decyzja jest przełomowa. Ta decyzja została podjęta jednomyślnie przez członków komisji weryfikacyjnej, co dobitnie świadczy o tym, że nie ma pomiędzy nami różnic co do tego, że kwestie lokatorskie, kwestie odszkodowań, kwestie zadośćuczynień są kwestiami fundamentalnymi w pracy komisji. Suma przyznanych odszkodowań i zadośćuczynienia wynosi ponad 216 tysięcy złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk oświadczył, że miasto czeka na pisemne uzasadnienie decyzji, aby zapoznać się z przesłankami, którymi kierowała się komisja weryfikacyjna. Wtedy też będziemy mogli odnieść się do poszczególnych spraw, dodał. Nie żyje turysta, który spadł w czasie wędrówki na najwyższy polski szczyt w Tatrach Rysy. Mężczyzna posiznął się na zmrożonym śniegu. Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR-u Krzysztof Długopolski, był reanimowany w czasie transportu do szpitala. Niestety mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Gdy ratownicy wciągali go na pokład śmigłowca, tuż obok doszło do kolejnego wypadku. Nie był tak poważny. Turysta doznał mocnych potłuczeń i otarć. Był nieodpowiednio wyposażony na taką wędrówkę. Miał krótkie spodenki i nieodpowiednie do panujących warunków raki. Ratownicy ostrzegają, że w wysokich partiach Tatr, mimo słonecznej pogody, warunki turystyczne są nadal zimowe. Po północnej stronie grani w Żlebach i w Kotłach zalega pokrywa śnieżna. Po południu śnieg jest mokry. W rosyjskim Łagrze od 7 dni głoduje ukraiński reżyser. Oleg Sencow chce uwolnienia 64 obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich koloniach karnych. Z Moskwy o szczegółach tej sprawy Maciej Jastrzębski. Oleg Sencow został zatrzymany w 2014 roku na Krymie. W miesiąc po tym, gdy Rosja anektowała półwysep, tamtejsi separatyści oskarżyli ukraińskiego reżysera o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Sąd skazał go na 20 lat łagru. W obronie filmowca występowali rosyjscy obrońcy praw człowieka, opozycja i część środowisk intelektualnych. Listy do Władimira Putina z prośbą o ułaskawienie napisali członkowie Europejskiej Akademii Filmowej, a Unia Europejska i Stany Zjednoczone domagały się natychmiastowego uwolnienia i przekazania stronie ukraińskiej. Żadne z tych działań nie doczekało się reakcji ze strony władz Rosji. 14 maja Oleg Sencow rozpoczął głodówkę. Jak oświadczył, nie chodzi mu o wywalczenie zwolnienia dla siebie, ale dla 64 rodaków więzionych w rosyjskich łagrach. Zapowiedział, że będzie głodował do całkowitego spełnienia postulatu albo zagłodzi się na śmierć. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Leszek Długosz, krakowski bard, kompozytor i poeta wystąpi wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To artysta niezwykły, mówi dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki Zbigniew Krajewski. On jest legendą piwnicy pod Baranami, poeta, pieśniarz, kompozytor, pianista, aktor przecież, autor wielu tomików poetyckich i cenię go również za to, że pokazuje światu również innych poetów, na przykład Juliana Tuwima. Warto go słuchać i warto wybrać się na ten koncert. Tam na zaproszenie artysty będą Halina Łabonarska, recytacje, Robert Kabara grający na skrzypcach i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Artysta od wielu lat współpracuje z Polskim Radiem. Początek koncertu o 19. Kończymy serwis Trójki. Na skrót zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeśli Państwo pozwolą, słowa o pogodzie. W najbliższych godzinach ze wschodu do Polski powoli napływać będą chmury przynoszące deszcz. Przed północą opadów proszę spodziewać się w okolicach Olsztyna i Nowego Targu. Rano deszczowe chmury z nadmazur przeniosą się nad Trójmiasto. Tam o poranku przydadzą się parasole. W nocy temperatura minimalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 7-10 w głębi kraju, do 12 na wybrzeżu. Chłodniej na terenach podgórskich od 3 do 5 stopni. Wtorek deszczowy, a w wielu miejscach też zagrzmi. Bez opadów tylko na zachodzie i północnym zachodzie, na termometrach w Koszalinie 19 stopni, w Białymstoku 21, w Łodzi i Warszawie 23, w Krakowie i Wrocławiu 24. Taka sama temperatura w Paryżu i Lizbonie 24, a w Atenach najcieplej 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużym ekranem kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A już teraz sprawdźmy, co przed nami w programie. Do godziny 19 na początek pytanie. Co począć z piłkarskimi kibolami? Ekstraklasa zakończyła rozgrywki w Kłębach Dymu w Poznaniu. W decydującym o mistrzostwie meczu od 76 minuty po murawie biegali już tylko policjanci i pseudokibice. Sporo dymu i policja ustawiona w szyku bojowym, a kibice cały czas nie dają spokoju. Klub dochował wszelkiej staranności, żeby stadion zabezpieczyć. Efekt wszyscy niestety widzieliśmy. Jeszcze dzisiaj najprawdopodobniej pierwsze osoby będą zatrzymywane. Swoją drogą kiedyś od pseudokibica piłkarskiego usłyszałem tu cytat. Gdybym interesował się piłką, zostałbym piłkarzem. Ciekawa koncepcja, muszą Państwo przyznać. Dar młodzieży wypłynął wczoraj z Gdyni w rejs dookoła świata. Wszystko dokładnie na miejscu obserwowała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Teraz Państwo zobaczą, jak wygląda staczek. Zaczniemy, tu jest, bo Państwo jesteście w mojej kabinie, przejdziemy teraz przez salon reprezentacyjny, przez mesę oficerską i przejdziemy przez korytarze, gdzie mieszkają studenci. Będziemy też w Gdańsku, który zmaga się z potężnym zanieczyszczeniem Motławy. To jest wiele czynników, które razem są ze sobą połączone, czyli to, jakie będą wiatry, czy uda się te zanieczyszczenia odepchnąć od brzegu, czy będzie ciepło, bo jak temperatura szybko wzrośnie, no to wtedy wiadomo, że te zanieczyszczenia będą miały większe negatywne skutki. Mija rok działania programu Apteka dla aptekarza. Czy skoczyły ceny leków? Teraz się nie krępuję. Chodzę i pytam, który lek jest tańszy gdzie? Myślę, że wielu ludzi postępuje tak jak ja. Chodzi i szuka taniego leku. Zagramy też szachy. Uwaga na kontuzję. To jest i sport kontuzjogenny i bolesny. Ale że co, można się połamać? Nie, no można sobie krzywdę zrobić. Oczywiście, że tak. Podczas gry w szachy wszystko jest możliwe. Jesteśmy ciekawi, jakie są Państwa doświadczenia w tej kwestii. Nasz reporter odwiedził Mistrzostwa Polski w szachach. Jego relacja w drugiej godzinie programu. Przed 19 w reportażu o cichych bohaterach naszej codzienności. Strażakach, policjantach, żołnierzach. Ich bliscy często słyszą takie słowa. Bardzo często mówił, że wychodzi i może nie wrócić. Ale... co innego jest komuś mówić, co innego jest o tym rozmawiać, co innego jest to przeżyć. Trzeba było dłuższego czasu, żebym powiedziała sobie, że nie mam na to wpływu. Po prostu stało się i wydaje mi się, że trzeba to zaakceptować. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I najnowszy bezlusterkowy aparat systemowy Canon EOS M50 w zestawie z kartą pamięci i torbą za 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch.

James Bay. 28 lat już nagroda Brit Awards na koncie. Pink Lemonade to nasza piosenka dnia. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. W każdej sprawie czekamy na sygnał od Państwa do godziny 19, a już teraz zabieramy Państwa na stadion. Zapraszamy do Trójki. Chociaż nie jest to przyjemne miejsce, przynajmniej tak to wyglądało wczoraj. Policja wciąż szuka chuliganów odpowiedzialnych za burdy, do jakich doszło wczoraj na stadionie Lecha w Poznaniu. Pseudokibice na kilkanaście minut przed końcem spotkania Lech-Legia zaczęli rzucać na murawę race i świece dymne, a po chwili sforsowali płot i wbiegli na boisko. Mecz przerwano przy stanie 2-0 dla Legii, a ostatecznie warszawska drużyna zwyciężyła walkowerem, co dało jej mistrzostwo Polski. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Witam cię. Dzień dobry. Ty obserwowałeś ten mecz z pewnością. Czy wiemy, dlaczego doszło do tych zamieszek? Czy na nie się zanosiło w ogóle? Zanosiło się, ale możemy tylko przypuszczać, co strzeliło do głowy kibicom Lecha Poznań, dlaczego zachowali się właśnie w ten sposób. Już w zeszłym tygodniu władze Ekstraklasy zdecydowały, że nawet jeśli Legia wygra ten mecz i zdobędzie tytuł Mistrza Polski, to na stadionie w Poznaniu nie będzie ceremonii wręczenia trofeum. Takie rozwiązanie sugerowały władze Lecha z obawy właśnie o zamieszki. Oto, co działo się wczoraj w Poznaniu w komentarzu prosto z anteny Polskiego Radia. Kibole wbiegli na murawę i wiele wskazuje na to, że ten mecz chyba nie zostanie wznowiony. Uciekają teraz przed policjantami pseudokibice Lecha Poznań. Sporo dymu i piłkarze schowali się do szatni. Na boisku tylko policja. Tak to wyglądało, a do tej pory policji nie udało się jednak nikogo zatrzymać, ale jak zapewnia rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, funkcjonariusze cały czas szukają chuliganów. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców od wczoraj identyfikują na podstawie nagrań zabezpieczonych w systemie stadionowym zdjęć z monitoringu sprawców tych przestępstw. Jestem przekonany, że jeszcze dzisiaj najprawdopodobniej pierwsze osoby będą zatrzymywane. Kibice obu drużyn, mówiąc delikatnie, nie przepadają za sobą. Poza tym część fanów Lecha od pewnego czasu dość dosadnie wyrażała swoje niezadowolenie z sytuacji w klubie, mówi rzecznik Lecha Łukasz Borowicz. Byliśmy świadomi tego, że nastroje pośród naszych kibiców są złe, ale zależało nam na tym, żeby mecz się odbył. O ile jesteśmy w stanie zrozumieć nastroje pośród kibiców, o tyle nie zgadzamy się i nie akceptujemy tego, w jaki sposób to spotkanie zostało zakończone. Za moment klub poniesie tego poważne konsekwencje. Pseudokibice faktycznie często wchodzą w konflikt z zarządem i to nie tylko w Poznaniu, ale klub powinien być przygotowany na takie sytuacje, szczególnie jeśli chodzi o mecz o taką stawkę, uważa pan Artur, kibic Legii Warszawa. Jeżeli działacze w Poznaniu nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa, no to źle o nich świadczy. Nie znam warunków, jakie są w Poznaniu. Też nie jestem aż tak tutaj w Warszawie głęboko w sieci kibiców i stowarzyszeniach. No na pewno wywierają presję. Jest to taką tajemnicą policzną, że kibice mają bardzo duży wpływ, a czasem wręcz rządzą w klubach. No ale to powinni rządzić normalni kibice, a nie zakapiory. Lech zostanie ukarany, ale takie zajścia szkodzą całej polskiej piłce, uważa prezes Legii Dariusz Mieluski. No to jest fatalne. Dla piłki, dla wizerunku ligi to jest coś, co nie służy nikomu. I coś trzeba z tym zrobić, bo w taki sposób po prostu nigdy nie podniesiemy poziomu piłki klubowej w Polsce. To jest jasne, że gdzieś tam w tym wszystkim musi również partycypować państwo, bo bez państwa się tego nie da zrobić. Z prezesem Legii zgadza się Janusz Basała i z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gdyby ci ludzie tak zachowali się na ulicy, na pewno by zostali zatrzymani, aresztowani, skazani i tak dalej. To jest taka dziwna tolerancja, że ich zachowania na stadionie to należą do jakiejś subkultury. Naprawdę najlepsze regulaminy, najbardziej zapobiegliwy prezes klubu i najlepiej zorganizowany związek nie jest w stanie tego powstrzymać. To jest zjawisko, z którym musi walczyć państwo i to nie jest kwestia psychologii. Tak, państwo bierze odpowiedzialność za porządek na ulicach, ale i na stadionach. A dziś minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński spotkał się z komendantem głównym policji nad inspektorem Jarosławem Szymczykiem. A na jutro w sprawie burt na meczu Lech Legia zostało zwołane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Mariusz Krzemiński zajmował się tą sprawą. Ja tylko dodam, że zgodnie z prawem zarzucanie petard i rac na murawę grozi do 5, a za wbiegnięcie na boisko do 3 lat więzienia. Swoją drogą kibice nie tylko w Poznaniu wczoraj dali się we znaki policji. W kłótnie 200 kibiców Legii pobiło się z policjantami. wysiedli na dworcu i tam zaatakowali funkcjonariuszy. Także w Tychach wczoraj doszło do bójki kibiców. Wzięło w niej udział około 300 pseudokibiców, w tym 5, co ciekawe, kibiców z Czech. Napisał do nas pan Karol, jeżeli chodzi o wczorajszy mecz. Ty jesteś specjalistą od piłki nożnej, więc może będziesz znał odpowiedź na to pytanie. Pan Karol pyta, a gdy jest Vancouver, to liczy się strzelcom ich bramki? Zawsze się nad tym zastanawiałem. Właśnie niestety nie i kibice Legii podkreślają, że Michał Kucharczyk jest w tej sytuacji poszkodowany. Trudno, no tak się życie ułożyło. Bardzo dziękujemy. A już za chwil kilka opowiemy o tym, jak wygląda Dar Młodzieży od kuchni. Na miejscu, na legendarnym żaglowcu była nasza reporterka Agnieszka Szwajgier, a już teraz Arctic Monkeys. Oj tam, po co to narzekanie? Na następnym meczu pseudo-kibice zwieszą jakiś pseudo-patriotyczny transparent, a pseudo-działacze i pseudo-policja uznają, że już wszystko jest dobrze i przyklasną im niektórzy pseudo-dziennikarze. Takich w Trójce nie ma, ale w Polsce paru by policzył. Dziękujemy za ten głos. Dziś Rzeczpospolita napisała: dziwny mistrz chorej ligi i to chyba dobre podsumowanie tego sezonu. Dwie dwójki, siedem trójek, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Czekamy na sygnały od Państwa w każdej sprawie, także tej dotyczącej pseudokibiców, jak sobie z nimi poradzić. Zapraszamy do Trójki. A już teraz przyjemniejszy temat. Białe chusteczki, flagi, okrzyki tak żegnano w niedzielę Dar Młodzieży, wypływający w podróż dookoła świata w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. A jak ta legendarna fregata wygląda od kuchni, a właściwie od kambuza? Po żaglowcu oprowadza komendant Daru Młodzieży, kapitan Ireneusz Lewandowski. Teraz Państwo zobaczą, jak wygląda staczek. Zaczniemy, tu jest, bo Państwo jesteście w mojej kabinie, przejdziemy teraz przez salon reprezentacyjny, przez mesę oficerską i przejdziemy przez korytarze, gdzie mieszkają studenci. Smacznego. Siedźcie. To jest mesa dla praktykantów. Tutaj spożywają swoje posiłki. Tych dwóch studentów zawsze przychodzi na służbę, którzy zmywają, obierają jarzyny. Marek Szcześniak, szef kuchni. Po tym kątem do pomocy są ziemniaczki, obieranie cebulki, zmywanie naczyń, ogólnie dbanie o porządki na kuchnię. Cały dzień są, przychodzą na 8 rano i kończą o 8 rano następnego dnia. Tu są szafki, gdzie studenci i praktykanci chowają swoje rzeczy. Tu są bakisty, gdzie leżą buty. Bardzo ciekawą rzeczą na darze jest bandera, która tu wisi za tym w tej gablocie. Jest to pierwsza bandera, jaka została podniesiona na darze młodzieży. Do tej pory internetu jeszcze nie mieliśmy takiego na szeroką skalę internetu. Wiesław Suchocki, starszy oficer. No to biegali oczywiście gdzieś do kawiarenek, jak do portu wpływaliśmy, brali tego laptopa, no i na tym laptopie Do dziewczyny. Tak, łączyli się z rodziną. Znaczy mi się wydaje, że z dziewczyną, bo każdy mówi rodzinę, no ale w domyśle miał oczywiście dziewczynę. Bardzo dużo moich znajomych jest statkowymi dziećmi, czyli to oznacza, że zostali wychowani na statku. Było dużo rozstań i dużo zejść na statka. Na darze po morzu, jeżeli byśmy byli 6 miesięcy, to już byśmy wiedzieli, gdzie możemy się myknąć, którędy przejść, żeby nie wyjść na przykład na wanty, na gimnastykę poranną. Ale to kosztowało nieraz bardzo nieprzyjemne rzeczy, bo kazano nam zdjąć buty i 3 razy się wykonały ten sam manewr. Każdy młody człowiek kombinuje, no ale my jesteśmy po to, żeby to ukrócić i żeby to po prostu wyłapać. Trzeba twardą ręką tu rządzić? No trzeba, no niestety, bo to jest dużo, nie? Tej młodzieży, ja to jest młodzi wszystko. Józef Grzesiak, starszy bosman. No ale nie tak za mocno znowu, bo to by pouciekali nam, nie? Później jak młodzież będzie wchodziła do góry, bo musimy ich przeszkolić. Po przeszkoleniu w rejsie będziemy malować tak samo reje, maszty, bo to wszystko wymaga konserwacji, nie? Bo to jest nieskończone jeszcze. Co robicie właśnie? Klarujemy liny. Czyli po prostu zakładamy liny, wyrównujemy, żeby dobrze wyglądało to, żeby nie przeszkadzało, żeby się nikt o to nie zabił. Dzień wygląda tak, że oni są rozdzieleni na 3 wachty. Wachty są 4-godzinne, 8 godzin przerwy. Oni są rozdzieleni po około 30 osób na każdej wachcie. Przy wachcie jest oficer, instruktor i bosman. Jak my stoimy w Gdyni, podchodzą babcie. Pytają się o studenta czy o praktykanta. Wiesz, synku, daj skarpetki i majtki, to ja ci wypiorę. A to robić muszą sami. No, na dole są pralnie, na dole są suszarnie. No i pracują. Normalna praca. Idzie dzień, noc, normalna praca 24 godziny. Podczas drugiego w swojej historii rejsu dookoła świata żaglowiec odwiedzi 22 porty. W każdym z nich odbędą się spotkania z Polonią. Do Gdyni powróci w marcu przyszłego roku pomyślnych wiatrów, a sprawą zajęła się Agnieszka Szwajgier w sprawie stadionowych bandytów. Taką mam małą uwagę odnośnie sportowców, zachowania osób w czasie meczu, tych, które przyszły na mecz. Nazywajcie Państwo dziennikarze te osoby bandytami, chuliganami, łobuzami. Jeżeli mówicie pseudokibice, to podnosicie ich wartość. Nazywajcie, błagam, po imieniu. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na sygnały od Państwa w każdej sprawie, także w sprawie kibiców, którzy wczoraj awanturowali się na meczu Lech Poznań, Legia Warszawa. Napisał do nas pan Tomasz. Są i zadowoleni kibice. Wczoraj oglądałem mecz finałowy i przyznaję, że mnie się podobało. Mimo przerwy w meczu, to doczekałem się rozstrzygnięcia. Może dlatego, że był to finałowy mecz turnieju ATP w Rzymie. Nadal kontra Zverev. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za ten głos, a już teraz Bart z Krakowa, Leski, skąd ten wir? Skąd ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot? Pożar w komorach, długo trąk, skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod powiek, krwisty kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Na chwilę stracić zawsze ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noż napisał do nas pan Piotr na 71335. Prezes Legii chyba zapomniał, jak chyba rok temu kibole Legii spoliczkowali swoich zawodników na parkingu przy stadionie. Zamietli sprawę pod dywan. Jak rząd, policja i zarządy klubów nie zmienią podejścia, to nic się nie zmieni. Minęło już 16.30, czas na skrót serwisu. W studiu Krzysztof Zyblewski. Opóźniony powrót prezydenta z Chicago do Polski. Andrzej Duda wróci do kraju jutro rano, czyli dobę później niż planowano, informuje rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Przyczyną awaria polskiego Dreamlinera, który miał lecieć do Warszawy z głową państwa na pokładzie. PLL LOT podkreśla, że usterka jednego z systemów okazała się na tyle poważna, że konieczna była decyzja o odwołaniu rejsu. Szef śląskiej mafii zatrzymany razem z Łukaszem L., także 27 innych osób podejrzanych o rozboje, a także śmiertelne pobicie. Grupy przestępcze, których członkowie zostali zatrzymani na terenie Śląska i Małopolski, zajmowały się przede wszystkim produkcją i handlem narkotykami, rozbojami i pobiciami oraz kradzieżami. Zatrzymani usłyszeli łącznie 80 zarzutów, w tym pobicia ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 24 października 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Tam ofiarą pobicia został 26-letni kibic Górnika Zabrze Dariusz P. To kolejny etap śledztwa, które dotychczas objęło 30 osób. Po wykonaniu czynności z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzję dotyczącą środków zapobiegawczych. Sprawą zajmował się Łukasz Kałuża. Zakończyła się ewakuacja dżihadystów i ich rodzin z ostatniego bastionu tzw. Państwa Islamskiego na południu Damaszku, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Armia rządowa przejęła pełną kontrolę nad dzielnicą Al-Hajar al-Aswad. W sumie ewakuowano około 1600 bojowników i cywilów, m.in. kobiety i dzieci. Odesłano ich w kierunku pustyni na wschodzie Syrii. Ewakuacja rozpoczęła się w nocy z soboty na niedzielę. Na jej czas w tym rejonie siły rządowe i dżihadyści zawarli rozejm. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. W nocy temperatura minimalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 70 w głębi kraju, do 12 na wybrzeżu. Chłodniej na terenach podgórskich, tam od 3 do 5 stopni. Jutro deszczowo, a w wielu miejscach też zagrzmi. Bez opadów tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na termometrach w Koszalinie 19 stopni, w Białymstoku 21, w Łodzi i Warszawie 23, w Krakowie i Wrocławiu 24, w Rzeszowie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I najnowszy smartfon Huawei P20 Pro z ekranem Full View i potrójnym aparatem fotograficznym już za 3499 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Co dzisiaj robimy? Tylko lekko skracamy. Kocham swoje włosy. I chyba wiem dlaczego. Są mocne i zdrowe. To dzięki Regenerum do włosów. A, czyli to jakaś odżywka. Regenerum to nie jest zwykła odżywka do włosów. To regeneracyjne serum, które nie tylko wzmacnia, ale i odżywia nawet bardzo suche i zniszczone włosy. A proszę mi wierzyć, moje włosy naprawdę potrzebowały pomocy. A teraz są miękkie, gładkie i pełne blasku. To już wiem, skąd ma pani takie piękne włosy. Z apteki. Regenerum.

Piotr Zioła w Trójce, a pan Piotr pisze w sprawie pseudokibiców, że najlepsze jest wychowanie przez portfel a la styl angielski. Za każde złe zachowanie na stadionie musi być kara i to kara dotkliwa finansowa. W Wielkiej Brytanii, jak pisze pan Piotr, w cenniku znajdują się takie usługi, w cudzysłowie, dodatkowe jak odpalenie racy, uszkodzenie mienia, założenie kominiarki czy niepodporządkowanie się służbom policyjnym. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy nad Bałtyk, bo właśnie nad Bałtykiem wciąż prewencyjnie zamknięte są plaże, a to po awarii przepompowni ścieków. Najpierw do Motławy, a potem do Bałtyku wpadło około 100 milionów metrów sześciennych ścieków, czyli mniej więcej objętość zbiornikowca. Władze miasta i eksperci uspokajają, ale gdańszczanie i turyści obawiają się, że ten sezon kąpielowy może być stracony. Morza szum, ptaków śpiewa, oprócz tego śmierdząca woda i fekalia na plaży. Tak sobie możemy wyobrazić Bałtyk w tym sezonie, Zatokę Gdańską? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Rzeczniczka WWF Polska, Katarzyna Karpaś-Fiderek. Na ten moment już jest tak, że sanepid prewencyjnie pozamykał plażę, ale z drugiej strony Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku stwierdziła, że jakość odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach, więc to jest trochę dmuchanie na zimne, ale też nikt się temu nie dziwi, bo no to nie jest moment, w którym moglibyśmy teraz marzyć o zażyciu kąpieli pewnie w którejś z plaż Zatoce Gdańskiej. Próbki wody na razie nie wskazują na jakieś zanieczyszczenia. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. Natomiast musimy mieć świadomość, że to jest natura i tutaj wynik dzisiejszy nie musi oznaczać, że tak będzie jutro. Trudno jest oceniać, jak tu natura będzie sobie radziła z tym zanieczyszczeniem. Wszystko zależy od warunków, jakie będą panowały w atmosferze. Doktor Małgorzata Wojtkowska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Przede wszystkim temperatura, wiatr, jaki będzie występował, czyli jeżeli będzie duże mieszanie, to jest szansa, że te ścieki rozcieńczą się. Wszystko od tego zależy, czy będziemy mieć turbulencje w wodzie, czy będą zmiany fizyczne i chemiczne. Przyroda dawała sobie dobrze nie z takimi rzeczami. Profesor Jerzy Bolałek z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Nie trwało to nie wiadomo jak długo. Rozcieńczenie jest dosyć znaczne. Poza tym zaczęto napowietrzać środkową część Motławy. Na pewno to wspomoże i przyspieszy mineralizację związków organicznych. Być może troszeczkę zwiększy się zakwit, bo jeszcze w tej chwili kończy się zakwit okrzemek, ale nie będzie to coś, co nie pozwoli na normalny wypoczynek nad Bałtykiem. Czyli może pan powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że za kilka tygodni, jak sezon się rozpocznie, tak, będzie można w Zatoce oczywiście normalnie się kąpać? Oczywiście. Taki potężny zrzut ścieków. Dziennikarz Radia Gdańsk, Artur Kiełbasiński. To zostaje w świadomości publicznej ludzi gdzieś daleko od Trójmiasta na bardzo długo. I my tu będziemy precyzyjnie analizowali w lokalnych mediach, w Radiu Gdańsk, jakie jest prawdziwe skażenie, ale przekaz w głębi kraju dla przeciętnego polskiego turysty już zły poszedł. Nie będzie potem analizowania, czy rzeczywiście to się rozcieńczyło po 5, 7 czy 12 dniach, tylko będzie gdzieś tam w pamięci zostawało, że przez prawie 3 doby w Gdańsku no była katastrofa na skalę jednak taką, że mówiły o tym wszystkie ogólnopolskie media. Czy to, co się stało, jakkolwiek może zaszkodzić rybom? No, ryby są tutaj bardzo wrażliwym elementem ekosystemu. Jeżeli będzie widać skutki, no to my przede wszystkim zobaczymy je właśnie w postaci śniętych ryb. Może to również zadziałać na ikrę, może to zadziałać na rybek. W momencie, kiedy te ścieki wpadły do Motławy, to ilość tlenu w tej Motławie jest mniejsza i to może skutkować tym, że będą jakieś śnięte ryby widziane. Musimy podkreślić, że nie były to ścieki przemysłowe. To też ma znaczenie, że to były ścieki komunalne, czyli teoretycznie Bałtyk sobie z nimi łatwiej poradzi. Mimo wszystko nie wygląda to dobrze i nie pachnie to ładnie. To z pewnością. A te relacje przygotował Łukasz Karusta, a my za chwil kilka zapytamy o ceny leków. Czy one się zmieniły w ciągu ostatniego roku? Czy skoczyły? Bo właśnie przez ostatni rok działał program Apteka dla aptekarza. A już teraz nowa piosenka od Greta Van Fleet, Safari Song. Sprawdziłem na liście. Druga dziesiątka. Myślę, że będzie dużo, ale to dużo lepiej. We'll be right back. dopiero druga dziesiątka. Rozczarowanie jestem, napisał do nas pan Tomasz. Panie Tomasz, no to do głosowania nie ma co zwlekać. Do piątku, do 12. Ja bym prosił, żeby pan redaktor jeszcze raz głośno powiedział, bo ja nie dosłyszałem. Bo jeśli 100 milionów metrów sześciennych, to nie ma jeszcze takiego zbiornikowca na świecie. A gdyby to było 100 milionów metrów sześciennych, to byłaby mega katastrofa. Drogi słuchaczu, bijemy się w piersi. Cała Polska czyta dziennikarzom. Zapraszamy do Trójki. Mam nadzieję, że teraz będzie już bez pomyłek. Czy od czasu wprowadzenia przed rokiem ustawy zwanej potocznie apteka dla aptekarza zmieniły się ceny leków? To ważne pytanie. Przypomnijmy, że nowe regulacje nie pozwalają na tworzenie kolejnych aptek w odległości mniejszej niż pół kilometra od tych już istniejących, a właścicielem nowej apteki może być tylko farmaceuta z ważnym prawem wykonywania zawodu. Według samorządu aptekarskiego nowe przepisy nie spowodowały znaczącej podwyżki. A co mówią sami pacjenci? Chodzimy po różnych aptekach. Właśnie. Teraz się nie krępuję. Chodzę i pytam, który lek jest tańszy gdzie? Mówię tak, u państwa w tym roku drogie. Się chodzi, też się szuka, gdzie jest promocja, nazwijmy to. Przychodzi pacjent do apteki, jest przerażony, bo jego lek jest droższy. Sam pan przyznał, że troszeczkę ceny poszły w górę. Przed wejściem w życie tej ustawy straszono pacjentów gigantycznymi podwyżkami. Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na te ceny z perspektywy wielu miesięcy, to okazuje się, że tak naprawdę nie mówimy o niczym, co nie zdarzyłoby się wcześniej w historii. Przecież zdarzały nam się lata, gdzie były 15% podwyżki. W tej chwili mówimy o bardzo niewielkich zmianach. W przypadku leków pełnopłatnych jej nie widzimy, w przypadku leków refundowanych jej absolutnie nie widzimy. Widzimy niewielkie, naprawdę niewielkie 2-3% korekty, jeżeli chodzi o leki dostępne bez recepty. Ta ustawa absolutnie nie ma żadnego wpływu na ceny dla pacjentów. Pan wyrażał obawy, jeżeli chodzi o nowe przepisy, kryteria geograficzne, kryteria demograficzne, obostrzenia w otwieraniu aptek. Jak to teraz pana zdaniem po roku wygląda? Dzieje się to, o czym mówiliśmy my, to znaczy liczba aptek w Polsce spada, a ceny rosną. Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych Farmanet. Te oba trendy będą w przyszłości kontynuowane. Ceny rosną, bo jest za mało aptek? No w dużych miastach nie, bo jak liczba aptek spada, to jest katastrofa. Gdzie będzie ta katastrofa? Niech mi pan powie, kto narzeka na brak aptek. Gdzie są takie miejsca? Na wsiach? Bo... Ja nie mówię, pani redaktor, że dzisiaj jest brak aptek, bo spadająca liczba aptek będzie na pewno powodowała wzrost cen, bo to jest normalny mechanizm ekonomiczny. Mam koleżankę, która do sieciówki chodzi, tylko tam kupuje swoje leki. Właśnie ze względu na cenę? Oczywiście, że ze względu na cenę. W ramach sieciówki różne apteki podają różne ceny. Nawet. Jak ja idę do sieciówki, widzę, że niektóre leki są tańsze. Proszę sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Ile cen produktów spożywczych pani pamięta? Zaledwie kilka. I ten sam mechanizm, który stosowany jest w zasadzie w większości sieci handlowych, stosowany jest również przez sieci, czyli pokazuje się tak zwane markery cenowe. To jest kilkadziesiąt produktów, na których cena jest często sztucznie obniżona. Po to właśnie, żeby pacjent ją zapamiętał, żeby w jego głowie powstała myśl, ta apteka jest znacznie tańsza. Pani przychodzi i słyszy pani atrakcyjną cenę, ale jednocześnie sieć mówi, proszę pokazać wszystkie pozostałe recepty, czyli krótko mówiąc musi wiedzieć, czy odrobi tę marżę, którą dołożyło do tego jednego leku. Myślę, że wielu ludzi postępuje tak jak ja. To znaczy nie tylko się zaopatruje w sieciówce, tylko chodzi i szuka taniego leku. O ceny leków pytała Ewa Dudzińska. A czy państwo zauważyli, że właśnie te ceny zmieniły się od czasu wprowadzenia programu Apteka dla aptekarza? Czekamy na sygnały od państwa. 2 2 7 3. Proszę koniecznie zadzwonić do Helen. Także zd3@polskieradio.pl. Jeśli ktoś chce SMS-owo, to 71335. A już teraz Tamagotchi. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli.